chmur, no w wielu miejscach, w całym kraju, choć miejscami na południu może się przejaśniać, ale w północnej połowie kraju możliwe także burze, również z gradem, a najwięcej opadów dziś w północno-wschodniej części kraju. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, ale na północy dość silny, porywisty, nad morzem oraz w czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. No i temperatura od 15-16 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie, 19 w centrum, zresztą w większości regionów koło 19 stopni, a najwyższa temperatura dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu do 21 stopni. Tak sobie pomyślałem, ciepło o tych wszystkich, którzy to właśnie nad Bałtykiem, jeśli w najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie na wybrzeżu, nad samym morzem 15-16 stopni, to ile... A dobra, nie będę kończył. Thank you. Minimal Blue i Serce prowadź mnie. Deszczowa piosenka na początku lipca. Takie dni chłodniejsze, pochmurne, deszczowe też się zdarzają i myślę, że to słowo, od którego zacząłem, że ciepło myślimy od tych wszystkich, którzy to w chłodniejszych rejonach Polski, myślę, powinno wspierać na duchu. I także tych, którzy jeszcze przed urlopem, między innymi pan Michał, który to gorąco pozdrawia, informuje, że w Janowicach Wielkich za oknem 11 stopni, powyżej i zachmurzone niebo. A od przyszłego tygodnia u pana Michała upragniony urlop. Czas poznać nowe miejsca i ciekawych ludzi. Bom dia Lisboa. Ach, pięknie będzie i ciepło zapewne. Pozdrawiam na lasie jeszcze z Kotliny Jeleniogórskiej i za kierownicą, choć nie tylko, życząc miłego dnia, nasz wierny słuchacz, pan Michał. Bardzo pięknie dziękujemy. Do tego także jeszcze przed urlopem pan Dawid, który to jedzie z Poznania do Berlina. Dobrze posłuchać z rana czasami co i jak i u innych. Udanego tygodnia i byle do urlopu, bo już nie mogę się doczekać, pisze nasz słuchacz tych wędrówek po naszych pięknych polskich Tatrach. Panie Dawidzie, udanego urlopu życzymy. No i tak się zastanawiam, czy to jest bry, że zimno, czy bry, takie no bry. Od pani Kasi z Głogowa Małopolskiego. No tak czy inaczej, bry, 11 stopni z zasnutym chmurami w Głogowie Małopolskim. Gdzie jesteś, słonko? Jakoś tak szaro, buro i ponuro. Wstawać się nie chce, a do urlopu jeszcze 12 dni. Ach, to odliczanie do urlopu. Urlopu nie mają. Choć z jednej strony mają, ale nie mają, bo tak napisał też i pan Adam. Spóźniony, ale jestem, bo zaczynam urlop, czyli jest urlop. Ale od biegania nie mam urlopu. Zabiegany pan Adam z Tarnobrzega informuje 11 stopni. No to bez czapeczki ani rusz. I jeszcze jedna biegowa przygoda. No bo co może spotkać biegacza? Dajmy na to o poranku. No nie w jakimś tam leśnym dukcie, ale normalnie na stadionie na bieżni. No jaka przygoda może spotkać letnia wakacyjna przygoda? Się zastanówmy przez chwilę. Dajmy sobie na to 3 minuty, a do tego czasu Pocahontas i zapowiedź płyty tego tygodnia Pocahontas. I myślę, utwór, który już dobrze państwo znają, ale przez cały ten tydzień będziemy mieli dla państwa zarówno płyty tego tygodnia, jak i utwory do zaprezentowania. Renesans, Pocahontas, płyta tygodnia. Co to może, biegacza, co to może? 13 minut po godzinie 5. Teraz coś z innej bajki. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki. Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki. Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy kartki. Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking. Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu, a dla mózgu papu, sól trapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu? Ja mam inny pogląd, skąd inną to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala dociec, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczyna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu, co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę. Wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki. Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki. Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy kartki. Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking. Pocahontas z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów, jak na ZPT. Słek słów, chłopców zmów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad, jak synkopa. Nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach. Co tam miota, rach i SM oka. Yo, hende ho, oto z brandem flow. Rach z friendem fo. Fale jak żel beton, znasz legendę co? Tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go, ajd choćby będę tą. Jak bajchiwo, z bajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Mam w sobie ogniwo, tak jak tony Starki. Tony rymów, kartki. bajki, aż przychodzą ciarki. Przeżycie biegnę truchtem, niech nam w szale, ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale, ale płynąc własnym nurtem popłynę dalej, dalej. Przeżycie biegnę truchtem, niech nam w szale, ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale, ale płynąc własnym nurtem popłynę dalej, dalej. Przeżycie biegnę truchtem, niech nam w szale, ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale, ale płynąc własnym nurtem popłynę dalej, dalej. Przeżycie biegnę truchtem, niech nam w szale, ale nie robię tego hurtem. Co się może zdarzyć? No, człowiek biegnie na przykład na Pałac Kultury, sobie nadepnie na sznurówkę. No, jest to jakaś przygoda. Nie mówię o sznurówce, ale oczywiście o tym biegu. Serdecznie gratulujemy wszystkim tym, którzy brali udział w takich niezwykłych zawodach. A wiemy, że i tacy w poważnym, dajmy na to strażackim czy wojskowym rynsztunku również. No, są przygody biegowe, są. Człowiek czasem zapomni. Zegarek ma złapać GPS-a na przykład. Położy, zostawi, pobiegnie. Po kilku kilometrach się okaże, że aha, zegarka jeszcze nie wziąłem, a już złapał GPS na pewno gdzieś tam na parapecie albo na murku. Ale nic to. Pan Remek, nasz szczęściarz żardowski, informuje. Biegnę sobie cija w sobotę po międzyborowskim stadionie i czołowo na łuku doznałem wstecznego odruchu. Zobaczyłem cija po drugiej stronie łuku, jakieś 50-70 metrów. Jego. Włączyłem wsteczny bieg. Wkrótce bezpiecznie usadowiłem się na kontenerze ze skoszoną trawą. No, trochę to trwało. Otworzyłem mu drzwi za zegarem stadionowym, no i w końcu odnalazł wolność. Ten pierwszy kilometr zajął mi 13 minut, no ale nie ma co. Warto było. Hej, przygodo, trwaj. Jemu też koło 13 minut albo więcej. Zdjęcie dzika na stadionie w załączniku to od pana Remka Żyrardowskiego, szczęściarza. Dzik na stadionie i bezpieczne bieganie. Tak też można. Chociaż gdyby tak dzik pogonił, to można by pobić rekord na setkę czy dwie. No ale bardzo się cieszymy, że szczęśliwie zakończyła się ta właśnie biegowa przygoda naszego żyrardowskiego rówieśnika, szczęściarza i biegacza porannego. Z biegowymi pozdrowieniami dla państwa i z muzycznym kalendarzem. To myślę z pieśnią na ustach, bo któż nie zna twórczości Beatlesów, przynajmniej tych najważniejszych, 100 najważniejszych utworów. I w kalendarzu ci oni, bowiem w 1966 roku, czyli ile nie liczyć, tu 53 lata temu, zespół The Beatles otrzymał złotą płytę za amerykański album Yesterday and Today. No ja myślę, że z samego rana, na śniadanie. Beatlesy z rana jak... Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Once finally see it your way. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Jak stąsi wieczorem. Też dobre dokończenie. Kłaniamy się nisko, pan Karol także z nami. 20 minut po godzinie 5, tak to życie się plecie, również w muzycznym kalendarzu. Odnotowujemy smutną datę o tym, że w sobotę zmarła piosenkarka, wokalistka jazzowa, kompozytorka, poetka i malarka. Informowaliśmy w serwisach informacyjnych w weekend. W wieku 87 lat zmarła pani Wanda Warska. Mojego serca nie smuć się, nakarmi cię ziarnem radości, rozbłyśniesz. Ptaku mojego serca nie płacz, nakarmi cię ziarnem tkliwości, frunie. Mojego serca z opuszczonymi skrzydłami nie szarp się. Nakarmię cię ziarnem śmierci, zaśniesz. Zacznijmy kalendarzu. Wspomnienie zmarłej w sobotę artystki Wanda Warska odeszła. W naszej pamięci pozostanie z fantastycznymi kompozycjami. Nie tylko pan Andrzeja Kurylewicza. 23 minuty po godzinie 5. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. Z 8 lipca. W 1497 roku Vasco da Gama wyruszył z Portugalii w swą pierwszą wyprawę. Jej celem było znalezienie morskiej drogi do Indii. Ta podróż była jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach odkryć geograficznych, no, a Portugalia stała się największą potęgą morską XVI wieku. 324 lata temu zmarł Christian Huygens, holenderski fizyk, matematyk, astronom, twórca zarysu falowej teorii światła, także teorii ruchu wahadła matematycznego. Skonstruował teleskop, za pomocą którego odkrył pierścień i jeden z księżyców Saturna. W 1901 roku we Francji ograniczono szybkość samochodów w mieście do 10 km na godzinę. To było 118 lat temu. W 1932 roku zmarł Kingham Gillette, amerykański wynalazca, pierwszy producent bezpiecznej maszynki do golenia. W 1938 roku urodził się Jerzy Kamas, aktor teatralny i filmowy, zmarł w roku 2015, a w roku 1946 zmarł Józef Mechofer, jeden z czołowych malarzy młodej Polski, autor witraży w katedrze na Wawelu, także symbolicznych obrazów, portretów i pejzaży. Zajmował się także malarstwem ściennym oraz grafiką. Rok 1980, dziś mija 39. rocznica wybuchu strajku w wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku, jednego z pierwszych protestów społecznych, które wybuchły latem 1980 roku w całej Polsce. Bezpośrednią przyczyną strajku w WSK Świdnik była ogłoszona dzień wcześniej podwyżka cen żywności. W roku 2011 miał miejsce ostatni start promu Atlantis, który zakończył cały program załogowych lotów kosmicznych realizowanych przez agencję NASA.

Arctic Monkeys w muzycznym kalendarzu i jeszcze podpowiedź od pana Rafała, ale pamiętam, że to chyba było 2 lata po wybuchu lipcowych strajków w 80 roku. Ważne daty z historii piłki nożnej. Tak, tak, panie Rafale, do kalendarza sportowego wrócimy za chwilę. Teraz po 5.30 wracamy do prognozy pogody. Się nie mogłem zdecydować, czy pogody, czy prognozy, i tak wyszło jakoś kostropato. Dziś pochmurno i deszczowo, przelotnie popada. A jeśli nie pada teraz, to będzie padać. No i z pozdrowieniami także i z dokumentacją fotograficzną od pana Piotra z deszczowej Gdyni. Kierowcy autobusów miejskich już w robocie szykują się i piękna tęcza, przepiękna bym powiedział, nad zajezdnią autobusową. Pozdrawiamy panie Piotrze, przyjemnej pracy życzymy. No i do tego, że będzie przelotnie padać, to także w północnej połowie kraju możliwe burze, również z gradem. Oj, to kierowcy miejskich autobusów w Gdyni nie tylko uważają na ten grad. Do tego najmocniej dziś popada na północnym wschodzie. A wiatr zachodni słaby, umiarkowany na północy, dość silny i porywisty nad morzem oraz w czasie burz do 65 km na godzinę. No to niech kierowcy już wiedzą. W dzień od 15-16 stopni nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie, no to ogrzewanie chyba kierowcy, a nie, to już wiedzą. 19 w centralnej części kraju, już około 19 w większości regionów, a najwyższa temperatura. A co tam, zaszalejemy, powiedzmy sobie, najcieplej dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu. Lombarda, tu Wanda i Banda na urodziny Wandy Kwietniewskiej z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 24 minuty 6, sygnały od Państwa, te z kalendarza, ale nie tylko, z drogi do pracy i z odliczania do urlopu. 13 dni roboczych. Takie odliczanie sobie skonstruowała pani Agata z Krakowa. No i spodziewałem się, że pojawi się to hasło, ale nie spodziewałem się, że to już się pojawi. Piękna jesień tego lata i dokumentacja fotograficzna Frida też jest z nami. Panie Kasio z warszawskich Bielan dodaje, że 13 stopni w drodze do fabryki z wsi mazurskiej. Pani Kasio o tym, że zimno, woda w jeziorze zaskakująco też zimna, turystów nie słychać. Chyba siedzą w swoich kwaterach i... I tu trzy kropki pani Kasia postawiła. Zagraniczna korespondencja to podgrzewa atmosferę pan Tomek Alkobar na nasłuchu. 32 stopnie o poranku, ale z lekką wilgotnością, więc do zniesienia. Temperatura spokojnie dojdzie do 45. Pani Renata z Paryża też na nasłuchu. Wreszcie chłodny poranek dodaje, ale też i gorące pozdrowienia. Na duńskiej Fioni pan Sebastian z piłkarskimi pozdrowieniami, to już cytowałem, plus 11. I jeszcze Brisbane też na nasłuchu. Wyjątkowo mokra, zimna ostatnio. Pani Paulina pozdrawia. 24 stopnie, tak podglądam. Dzisiaj, jutro też i pojutrze, bo tam już dzisiaj to jutro. No a jeśli chodzi po południe dzisiejsze. A jeśli chodzi o te piłkarskie daty, w 1982 roku podczas 12 Mistrzostw Świata w piłce nożnej Espania 82 w meczu półfinałowym Polska przegrała z Włochami 0-2. O trzecie miejsce z Francją Polska wygrała 3-2 po golach Szarmacha i Majewskiego oraz Kupcewicza. Tym samym Polacy powtórzyli osiągnięcie z Mundialu z 1974 roku, kiedy to w meczu o trzecie miejsce pokonali Brazylijczyków. Historia piłki również w naszym kalendarzu. No ale skupiamy się na muzycznych datach i w historii muzyki także pamiętamy o tym, że w 1944 roku, a więc 75 lat temu, urodził się J. Johanny Johansson, perkusista The Allman Brothers Band. Troszkę tam popracował dzisiejszy jubilat perkusista The Almost Brothers Band. Z najlepszymi życzeniami, 18 minut przed godziną 6. Pamiętamy, że dziś amerykański piosenkarz kończy 49 lat. Tak, tak, on właśnie. Beck. Kalendarium muzyczne. For too long. there's a revolution. I depesza do usłyszenia z muzycznym kalendarzem. Na zamknięcie dzisiejszego kalendarza światu muzycznego, bowiem w 1961 roku urodził się brytyjski muzyk Andy Fletcher. 58 urodziny z najlepszymi życzeniami. No a teraz już za 10 minut szósta. Czas na country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Słuchamy Hanka Williamsa juniora, syna wielkiego Hanka seniora. Tak to ładnie ująłem tym razem i nie mogą mieć państwo żalu, że kiedyś powiedziałem starego Hanka. Hank Williams junior zinterpretuje za chwilę dla państwa piosenkę, którą napisał Billy Sherrill i Billy Sutton. To jest bardzo znany duet kompozytorski, który w latach 60. odnosił ogromne sukcesy. I piosenkę Almost Persuaded właściwie śpiewali wszyscy. Wszyscy naprawdę, bo jest znakomita i zaraz to państwo ocenią, łącznie z Louisem Armstrongiem. Almost Persuaded, czyli prawie przekonany, prawie zdradził, poszedł samotny mężczyzna żonaty do baru, zatańczył się do upadłego z jakąś piękną kobietą i gotów był oddać jej cześć i niestety zdradzić żonę w ten sposób. I proszę państwa, w ostatniej chwili błysnęła mu na własnym palcu obrączka, o której był zapomniał. No i co robi w takim razie porządny mężczyzna? Prawie już namówiony do zdrady, rezygnuje i zostawia dziewczynę samą na parkiecie. Hank Williams Jr. I'm